นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับศพสักหน่อยพอจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของศพก็ต้องพูดถึงสัปเหร่อนายสมและนายบุญมีสองสัปเหร่อเนี่ยอยู่ประจำวัดดอนยานาวาวันนั้นสองคนนี้ช่วยกันหามห่อพลาสติกขนาดใหญ่เข้าไปในห้องถุงซึ่งเป็นห้องเก็บศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิสองคนก็ยกหีบศพตามเข้าไปเพื่อส่งมอบให้สัปเหร่อพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพบเจ้าอาวาสขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสัปเหร่อผู้มีความชำนาญซึ่งมีประสบการณ์ในหน้าที่มานานทั้งสองนี่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันคือ40กว่าศพที่มาใหม่นี้เป็นศพไม่มีญาติจึงเป็นภาระของมูลนิธิที่จะต้องดำเนินการนอกจากไม่มีญาติแล้วยังไม่รู้จักชื่อซะอีกด้วยเสียชีวิตเนื่องจากตกน้ำสองสัปเหร่อได้รับคำสั่งจากเจ้าอาวาสให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เคยทำมาก็คือการบรรจุศพลงหีบหลังจากตราสังแล้วนำเข้าเก็บในช่องที่ทำไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะรอเวลาชาปนกิจหมู่รวมกับศพไม่มีญาติรายอื่นๆสัปเหร่อบุญมีก็บอกว่าเฮ้ยสมศพนี้หนักบรรลัยเลยเว้ยโอ้เป็นคนตัวใหญ่แถมสูงซะด้วยสัปเหร่อก็พยักหน้ามองไปที่ห่อพลาสติกจริงของแกนะมันตัวใหญ่มากในบรรจุลงหีบขนาดธรรมดาได้ไหมเนี่ยถึงยังไงก็ต้องยัดเข้าไปจนได้เลยนะก็เขาให้หีบมาใบเดียวนี่ว่าเมื่อคนทั้งสองช่วยกันคลี่พลาสติกที่หุ้มออกก็พบว่าศพอยู่ในสภาพเริ่มขึ้นอืดบ้างแล้วแม้ว่าก่อนหน้าที่จะเอาศพมาวัดหมอก็ฉีดยาน้ำยาฟอร์มาลีนให้แล้วก็ตามกลิ่นนั้นไม่โสภาก็ช่วยเข้าจมูกถ้าเป็นคนอื่นแล้วคงเพ่นกันกระเจิงแต่สำหรับสัปเหร่อทั้งสองแล้วสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเพราะว่าคลุกคลีกับซากศพมาจนนับไม่ถ้วนแล้วหลังจากตราสังเรียบร้อยแล้วพลาสติกผืนเก่าที่ห่อหุ้มศพก็ถูกเปลี่ยนเป็นผืนใหม่จากนั้นก็จะเป็นการมัดขั้นต่อไปก็คือยกใส่หีบแต่เนื่องจากผู้ตายเป็นคนร่างใหญ่แล้วก็สูงมากอาจจะมีความสูงถึง6ฟุตกว่าหรือเกือบ7ฟุตดังนั้นหีบศพที่มูลนิธินำมาก็เลยเล็กแล้วก็สั้นเกินไปสัปเหร่อทั้งสองไม่สามารถยกร่างมหึมานั้นใส่ลงในหีบได้ไม่ว่าจะพยายามกันยังไงสัปเหร่อทั้งสองก็หมดปัญญาก็ขึ้นไปรายงานเจ้าวาดให้ได้รับทราบตามความเป็นจริงเพื่อให้ท่านติดต่อไปทางมูลนิธิอีกครั้งหนึ่งให้ดำเนินการเปลี่ยนหีบศพใบใหม่ที่มีความยาวมากกว่านี้มาหากไม่มีจริงๆก็คงต้องสั่งทำเป็นพิเศษหลังจากติดต่อไปแล้วทางมูลนิธิก็แจ้งว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะนำหีบศพใบใหม่มาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นคืนนี้ศพก็จะต้องวางไว้บนแคร่ก่อนหนึ่งคืนเย็นวันนั้นขณะที่สองสัปเหร่อนั่งพักผ่อนร่ำยาดองกันในมุมหนึ่งของวัดในมุมที่ปลอดจากสายตาของใครๆทั้งสองก็คุยกันด้วยเรื่องหัวข้อของศพที่มาใหม่ในวันนี้คนตายมันตัวใหญ่ยังกระช้างไม่น่าเชื่อว่าตายเพราะจมน้ำแต่เมื่อเขาบอกมาอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะไปเถียงเขาได้ยังไงสัปเหร่อบุญมีก็ยกแก้วยาดองขึ้นสดเสียงดังจวบหยิบส้มมะขามเปียกใส่ปากทำหน้าเย๋เกเราไม่เคยปล่อยให้ศพอยู่นอกโรงอย่างนี้มาก่อนเลยจริงไหมว่าสมก็มันตัวมันยาวกว่าโรงนี่ข้ายังไม่เคยเห็นมีศพใครตัวสูงใหญ่กว่านี้เลยสัปเหร่อบุญมีก็แสดงอาการเคร่งขรึมคล้ายกับกำลังใช้ความคิดรินยาดองใส่แก้วอีกทีนึงถ้าศพนี้อยู่บนแคร่นั้นคืนนี้เฮ้ยสมแกคิดอะไรได้บ้างไหมวะทำไมแกคิดอะไรอยู่หรือเพื่อนวะข่าวว่าไหนๆโอกาสก็มาถึงแล้วเราไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปเฮ้ยสมแกอยากได้เงินใช้ไหมล่ะบาโดถามได้แล้วจะไปได้เงินจากศพได้ยังไงก็เอาอย่างนี้สิเมื่อยังไม่ได้ใส่หีบเราก็ช่วยกันเอาเทียนไขลนคางมันให้น้ำมันหยดออกมาเขาเรียกน้ำมันพรายจากผีไตหงเราใช้คาถากำกับซะหน่อยก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ราคาหนึ่งหยดหนึ่งเป็นพันใช่ไหมแกสัปเหร่อสมก็พยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่มีข้อโต้แย้งเพราะมีประสบการณ์ในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้ว นับเป็นลาภลอยที่ไม่คาดฝันเอองั้นตอนสองยามเราจัดการกันเลยยิ่งดึกยิ่งดีไม่มีใครรู้เห็นนะข้าจะเตรียมการตั้งแต่หัวค่ำนะแกเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวใกล้สองยามข้าจะไปเรียกแกจบบทสนทนาการดื่มยาดองสิ้นสุดลงเนื่องจากมีภารกิจสำคัญแล้วทั้งสองแยกย้ายกันกลับที่พักซึ่งก็อยู่ในวัดนั่นเองต่างก็รอเวลาระทึกใจที่กำลังจะมาถึงและเมื่อได้เวลานัดหมายสัปเหร่อบุญมีก็สะพายย่ามออกจากห้องพักตรงไปยังห้องของสัปเหร่อสมซึ่งกำลังคอยอยู่อย่างกระวนกระวายสองสหายก็เดินไปยังห้องที่เก็บศพชายร่างยักษ์จากแสงเทียนไขก็ทำให้สองสัปเหร่อมองหน้ากันเลิกลักเมื่อไม่เห็นศพบนแคร่ทั้งที่ไม่มีใครแตะต้องอีกเลยหลังจากที่วางลงไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสงสัยมันฟื้นแล้วหนีไปแล้วมั้งฟื้นพ่อแกสิเฮ้ยมันหายไปไหนวะหรือว่าจะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์หรือไม่ก็กลัวคาถาอาคมของขลังของข้าลองส่องเทียนดูให้ทั่วสิเมื่อส่องเทียนลงไปใต้แคร่สองสัปเหร่อก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าศพชายร่างยักษ์นอนแอ้งแม้งอยู่ใต้แคร่ในลักษณะครึ่งหงายครึ่งตะแคงสองสัปเหร่อก็ยกมือเกาหัวพร้อมกันวางสิ่งของในมือแล้วก็ช่วยกันลากห่อพลาสติกออกมาพลาสติกที่ห่อหุ้มยังคงอยู่ในลักษณะเดิมทั้งสองก็ออกแรงเต็มที่ยกร่างสูงใหญ่ขึ้นแคร่ตามเดิมสัปเหร่อบุญมีก็เริ่มบริกรรมคาถาที่สามารถสะกดวิญญาณผู้ตายให้อยู่ใต้อำนาจได้สงสัยลมมันจะพัดแรงถึงได้ตกจากแคร่ลมพ่อแกสิหนักยังกระหายอย่างนี้ให้พายุพัดก็ไม่มีวันให้มันกระดิกได้เอาเร็วเข้าเริ่มดำเนินการเลยอย่าช้าแกะพลาสติกออกเดี๋ยวข้าจัดการเองพลาสติกที่ห่อหุ้มศพก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปสัปเหร่อบุญมีพึมพำท่องคาถาไม่หยุดปากสัปเหร่อสมก็ดูจะไม่ยอมน้อยหน้าควักยันออกมาปูทับร่างศพท่อนบนสัปเหร่อบุญมีก็จ่อเปลวเทียนเข้าที่ปลายคางสัปเหร่อสมก็คอยถือถ้วยรองน้ำมันพรายที่จะหยดลงมาทั่วบริเวณเงียบสงัดเสียงฉี่ฉี่ดังไม่ขาดระยะแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ปรากฏว่ามีน้ำมันอะไรหยดลงมาแม้แต่หยดเดียวสร้างความผิดหวังให้สัปเหร่อทั้งสองเนื่องจากไม่สามารถจะหาสาเหตุได้ศพนี้ดูจะแตกต่างกับศพอื่นๆทุกศพดูคล้ายกับว่าคาถาอาคมไม่มีความหมายอะไรพอลนเปลวเทียนจนเมื่อยมือแล้วทั้งสองก็เลิกพยายามหมดปัญญาเอหรือว่ามันจะลองดีกับคาถาของข้ากันแน่ว่าไอ้ศพยักษ์นี่ฮะเมื่อเห็นว่าป่วยการทำงานไม่ได้ผลก็เลยแยกกันไปนอนเป็นอันว่าศพชายร่างยักษ์ไม่ได้ให้น้ำมันพรายแก่สองสัปเหร่อในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้นำโลงศพมาเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้นำโลงศพใบเดิมกลับไปด้วยก่อนกลับได้ขึ้นไปพบเจ้าอาวาสเพื่อรายงานเรื่องราวให้ทราบโลงใบใหม่นี่ยาวกว่าใบเก่าพอประมาณเจ้าหน้าที่เขาแน่ใจว่าคงจะบรรจุศพร่างยักษ์ลงไปได้พอดีเจ้าอาวาสก็สั่งให้สองสัปเหร่อดำเนินการบรรจุศพจากนั้นก็ให้เก็บไว้เพื่อรอการชาปนกิจเป็นการชาปนกิจหมู่ในฐานะศพไม่มีญาติเมื่อสองสัปเหร่อพิจารณาโลงศพใบใหม่ก็พยักหน้าแสดงความพอใจรีบดำเนินการตามสั่งเพื่อให้เสร็จสิ้นไปเร็วๆเพราะว่ายังมีงานอย่างอื่นรออยู่อีกพลาสติกผืนใหม่ก็ถูกปูรองด้านล่างอีกผืนหนึ่งสองสัปเหร่อช่วยกันหามร่างที่แข็งทื่อภายในห่อพลาสติกบรรจุลงไปในโลงคราวนี้ปรากฏว่าใส่ลงไปได้อย่างง่ายดายทั้งสองก็พยักหน้าให้กันเป็นเชิงว่าโอเคขั้นต่อไปก็ปิดฝาโลงแล้วก็ปิดผนึกด้วยตะปูสัปเหร่อสมก็ยกฝาโลงขึ้นทาบกับขอบโลงศพแทนที่ฝาจะปิดทับขอบได้พอดีกลับปิดไม่ได้ทั้งสองก็ช่วยกันออกแรงเพื่อให้ฝาปิดได้สนิทแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จเมื่อยกฝาขึ้นก็มีอันต้องสะดุ้งโยงไปพร้อมๆกันสาเหตุที่ฝาปิดไม่สนิทก็เนื่องจากขาข้างหนึ่งของศพงอขึ้นมาหัวเข่านั่นเองที่ทำให้ปิดฝาโลงสนิทไม่ได้เฮ้อะไรกันวะเนี่ยนับเป็นประสบการณ์ที่ยังไม่เคยพบผ่านมาก่อนมันงอขึ้นมาได้ยังไงกันนี่เอ้าเอ้ยช่วยกันกดให้มันเหยียดอย่างเดิมดิกระทั่งออกแรงกันเหงื่อไหลใครย้อยขาข้างนั้นถึงได้เหยียดลงไปอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อยกฝาปิดก็ปิดไม่ได้เช่นเดิมกดยังไงก็ไม่ยอมลง เมื่อยกฝาออกเพื่อหาสาเหตุสองสับปะเลอก็แทบจะหงายพลึงลงไปเพราะว่าขาศพอีกข้างงอขึ้นมาแทนที่ข้างที่ถูกกดให้เหยียดลงไปเมื่อสักครู่สองสับปะเลอก็ให้พิศวงไม่แพ้กันด้วยความที่เป็นสับปะเลอมานานคำว่ากลัวผีก็เลยไม่มีในประธานุกรมถ้าไม่ใช่สองสับปะเลอนี้แล้วซ้ายก็คงได้วิ่งกันป่าราบไปแล้วมาจะเอายังไงกับกูแน่ว่ายักษ์ฮะขอน้ำมันพรายหน่อยก็ไม่ให้แล้วยังจะมีหน้ามาแสดงอิทธิฤทธิ์กับกูอีกอยากจะลองเข้าสารเสกหรือไงจะได้ไม่ต้องไปผุดไปเกิดอีกครั้งที่ทั้งสองก็ช่วยกันออกแรงเต็มที่พยายามกันหลายครั้งจนลิ้นห้อยทีเดียวโดยปกติการบรรจุศพลงๆใช้เวลาเพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าศพนี้ดูจะพิเศษกว่าศพอื่นขาข้างที่งอขึ้นมายังไม่มีทีท่าว่าจะเหยียดลงไปแต่อย่างใดสัปเหร่อบุญมีก็บริกรรมคาถาในขณะที่สัปเหร่อสมล้วงเอาสายสินออกมาจากย่ามพันไปรอบๆลงในลักษณะขนานไปกับความยาวก่อนที่จะผูกอย่างหลวมๆที่ด้านหนึ่งจากนั้นก็ช่วยกันออกแรงอีกครั้งด้วยความยากลำบากเสียงบริกรรมคาถาดังติดต่อกันไปขาข้างที่งอขึ้นมาค่อยๆเหยียดไปตามแรงกดจนกระทั่งสามารถยกฝาหีบขึ้นวางจรดขอบโลงได้เมื่อปิดฝาได้สนิทสองสับปะเลอก็ไม่รีรออะไรอีกต่อไปถลาเข้าหยิบค้อนกับตะปูก่อนที่จะจดปลายตะปูกับเนื้อไม้สับปะเลอสมก็ท่องคาถากำกับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็ตอกตะปูลงไปอย่างแน่นหนาทุกด้านเป็นอันว่าการบรรจุศพชายร่างยักษ์นี่เสร็จสิ้นลงไปอย่างทุลักทุเลสองสับปะเลอก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากนับเป็นการบรรจุศพที่เหนื่อยมากที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีมาเอ้ยสมไอ้ศพนี่ก่อนมันตายเขาว่ามันจะต้องเป็นเสือร้ายที่โหดเหี้ยมที่สุดเลยก็ว่าไหมข้าก็ว่างั้นแหละแกดูสิมันตายแล้วศพมันยังแผลงฤทธิ์ได้อย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันยังไม่ตายนี่จะร้ายกาจสักขนาดไหนเขาว่ามันไม่ได้จมน้ำตายหรอกมันคงถูกฆ่ามากกว่าศัตรูของมันอาจจะทำร้ายมันแค่สลบแล้วก็แบกมันไปทิ้งน้ำศพของมันถึงไม่มีบาดแผลเจ้าหน้าที่ก็ลงความเห็นว่ามันจมน้ำตายวิญญาณมันคงร้ายกาจไม่น้อยแกว่าคาถาของแกจะสะกดวิญญาณมันอยู่เหรอเอ้ยข้าแน่ใจอยู่นะไม่อย่างนั้นเรากดขามันให้เหยียดไปไม่ได้หรอกคาถาของอาจารย์ข้านะศักดิ์สิทธิ์เสมอล่ะข้าเคยเจอจะศพธรรมดาแต่พับผ่าว่าศพไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาเลยอย่างนี้เราควรจะเรียกมันว่ายังไงดีวะเนี่ยเอ้ยแบบนี้มันก็ต้องเรียกศพดื้อกันแล้วกันหรือแกจะว่ายังไงสับปะเหร่อทั้งสองก็พยักหน้าพร้อมกันมีความเห็นตรงกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งเลยเออศพดื้อจริงๆตายแล้วยังดื้อจะพับผ่านะเรื่องของพูดผีจิตวิญญาณเนี่ยท่านผู้ฟังเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2520คุณธนาเนี่ยเดินทางไปทำธุระบางอย่างแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งที่เขารู้ว่าคุณธนาได้ศึกษาค้นคว้าวิชาการทางพรหมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรายหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวยซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็คลุ้มคลั่งจะกล่าวคำหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดำคล้ำไปบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่โดยปกติเธอจะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอภาปราศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยและคลุ้มคลั่งอย่างที่ว่านี้แล้วเธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดๆคาวๆในยามค่ำคืนดึกดื่นต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพ้อบ่นปวดร้าวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรดน้ำมนต์ยังสถานที่แห่งหนึ่งอยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะแต่พอเธอกลับถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนๆไม่เพียงแต่จะหมดเปลืองเงินทองไปไม่ใช่น้อยแต่อาการป่วยของคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงแต่ประการใด จนพวกพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่ให้ทานยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิดอาการที่กล่าวถึงนี่คุณพรแกเป็นมาถึง6เดือนแล้วงานการก็ไม่ค่อยได้ทำมีแต่จะเพ้อคลั่งหงุดหงิดผายผอมลงมากเพื่อนของคุณธนาได้กล่าวว่าถ้าหากว่าคุณธนาพอจะช่วยรักษาได้เขาจะนำคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีพระบูชาจึงได้เคยแนะนำการจัดหน้าพระไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วคุณธนาแนะนำมาไว้นะการตั้งหิ้งการตั้งโต๊ะบูชานี่นะเขาก็จะทำไว้ที่ห้องเขาเรียบร้อยคุณธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดนี้แล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะนับแต่แกเข้ามาศึกษาวิชาการพรหมศาสตร์ทางด้านนี้มาก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยได้ทำการใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ด้วยความเกรงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลของคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยเลยนะเสร็จแล้วคุณธนาก็บอกให้เขาไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนตามพิธีการที่แกได้ศึกษามาไว้ให้พร้อมตกเย็นวันนั้นคุณธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับคนไข้ก็เลยให้เขาพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทำพิธีตามที่ได้ศึกษาล่ำเรียนมาโดยขอขันน้ำเพื่อทำน้ำมนต์กับเทียนทำน้ำมนต์แกก็เริ่มพิธีโดยถวายสักการะกราบพระแล้วก็ระลึกขอบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัวแกเสร็จแล้วก็จุดเทียนเพ่งมองเทียนกำหนดจิตเป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรเนี่ยมาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษณ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงสู่ขันน้ำมนต์ในขณะที่หยดน้ำตาเทียนนั้นคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกเธอดิ้นรนครวญครางโอ้อย่าทำข้าเลยอย่าทำข้าเลยได้โปรดเธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องบ่นออกมาอีกว่าปวดหัวจนไม่สามารถจะทนทานต่อไปได้พร้อมกับล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นห้องพระจนต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วก็หยุดดูผลรู้สึกคนไข้ค่อยๆอ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดที่ศีรษะอยู่แล้วก็พูดจาอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำเขาเลยเมื่ออาจารย์ธนาได้ตรวจดูก็ได้รู้ว่าวิญญาณตนหนึ่งแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซ้ไล่เลียงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณจริงวิญญาณดวงนั้นชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยู่ซึ่งได้ถ่ายทอดมาจากคนไข้ด้วยอาการซักคุณธนาและญาติของคนไข้ก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ยได้เล่าว่าเขาได้ถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่งมาจับเอาวิญญาณของเขาขณะที่เขากำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงหลังไว้พร้อมทั้งกำกับด้วยเวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับด้วยอาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรนะเพื่อให้คนไข้สาวถึงกับถึงตายทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานนี้ด้วยเงินค่าจ้างเพียง 2,000 บาทความจริงแล้ววิญญาณของนายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะเขารู้ว่าคุณพรน่ะเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่และมีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางบุญทางกุศลอาจารย์ธนาก็สอบถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทำไมจะต้องสิงสู่ทำร้ายเขาเล่าเขาบอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อเข้ามาสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์ธนาก็ถามการผูกหุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในท้องอยู่ซึ่งบาปเวรที่เข้ามาเข้าสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยล้วนเป็นบาปมหันต์เขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองอยู่จงออกไปเสียโดยดีเถอะอย่าให้ต้องกระทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์ธนาก็พูดให้ข้อคิดและขอร้องราวชั่วโมงเสร็จต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ ในที่สุดวิญญาณนายทองอยู่ก็ออกจากร่างไปแต่ก่อนที่จะออกไปนั่นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวโหยเพราะเป็นวิญญาณพเนจรถูกหมอผีใจสามบีบบังคับให้กินอาหารสดๆคาวๆประดุดผีปอบตะกละตะกรามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้ม1ตัวเหล้าขาว1ขวดจุดธูป1ดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาวม้าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะได้ไปผุดไปเกิดและปวารณาตัวขอเป็นผู้รับใช้อาจารย์ธนาในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์ธนาก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นและรับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยเขาพ้นทุกขเวทนาเมื่อหมดกรรมก็จะได้ไปเกิดต่อไปอาจารย์ธนาก็สอบถามจากคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่วิญญาณต้องการแจ้งนายทองอยู่เขาแจ้งความประสงค์ไว้ขอให้ได้ไหมญาติคนไข้ก็รับปากวิญญาณนายทองอยู่ยังขอให้อาจารย์ช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์ธนาก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีให้ท่านได้ช่วยจัดการถอดถอนทำลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึง3ครั้งวิญญาณของนายทองอยู่ก็ร้องขึ้นมาด้วยความดีใจว่าหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้วต่อจากนั้นวิญญาณของนายทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์ธนาปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยพบผู้ที่ใจดีและพูดจาไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์ธนาก็เห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็หมดเรื่องก็เตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณก็กลับบอกว่าเขาสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์ที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาเขาอยากจะคุยต่อไปอีกอาจารย์ก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณนายทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ธนายังไม่ได้ทำลายรูปหุ่นแล้วก็เรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้ซะก่อนที่วิญญาณนายทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทำอย่างนั้นขณะที่วิญญาณนายทองอยู่ออกไปจากร่างของคนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักทีเดียวอาจารย์ธนาก็ต้องอาศัยบารมีครูอาจารย์อีกครั้งหนึ่งโดยตั้งจิตปรารถนาให้ท่านได้ทำลายหุ่นและนำจิตหรือว่าวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นอาจารย์ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมกับคนไข้หงายหลังหลับลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนๆของญาติคนไข้ก็ช่วยกันปลุกแล้วก็เรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวบอกขอน้ำกินหิวมากพอเธอดื่มน้ำเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจแล้วถามเพื่อนๆและญาติว่าทำไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างย่อๆคนไข้ฟังด้วยความงุนงงพร้อมกับบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองได้ถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแล้วก็เหมือนอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังได้รู้สึกหนักและคล้ายกับว่ามีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวาอาจารย์ธนาก็คิดว่ายังคงมีอาการค้างอยู่บ้างก็จัดการรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่ก็มีความรู้สึกอยากที่จะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจำอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์ธนาก็ได้เดินทางไปธุระที่จังหวัดอื่นประมาณ3วันหลังจากนั้นก็ได้ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นมาไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างจันทนาก็แนะนำให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาเธอก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์ธนาที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็หายเป็นปกติดีเหมือนเดิมครับ